الرحمن الرحيم باب ما يذهب مغمة الرضاع باب ده قرآن داو کی چه غبوزی و ختموی اغا حق درزاعت مذمت الرضوان مراد حق او حرمت رضاعت تے ددی رضاعت حق بسش ادا کئی فاربو کدا طریقہ وا چکمی زنانا بچا لپئی ورکل نئی بئی چی موندی مربعی تداسی سورکو چی ددی دا حق پی اداشی نداغی ترتیب دی حدیث پاک کی خیر وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنَا حَاتِمُ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَجَّاجِ بْنِ حَجَّاجِ الْأَسْلَمِي عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ بیشکد تفوس کرو دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فقالا ناغی فرمائنو یا رب لا رسولا ما یزہب عنی مذمت الرضاعی سشد ایچی گوب زی زمانا و حق و حرمت رضاعت فقال الله حبيبي غره مملوك توي مريتا چی قیمتی او اصل کی غره وی با اسفدی تنگی کی سنوالی تا بیا هر یو عزت منشی تا غره وی غره القوم وی سیدهم تا سردار دوی تا وَيُغُرَّةٌ عَبْدٌ أَوْ أَمَتٌ كَمْ رَئِيْكَ مِنْ زَيْهِ كِدَارُ وَالْلَخِرَاتِ وَرْكُو نَدَرَ ذَاتَ وَحَقَّكِ أَدَاسُ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ هَكَذَا رَوَاهُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ الْقَطَّانُ وَحَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ وَغَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَى نَبِيهِ عَنْ حَجَّاجِ بْنِ حَجَّاجِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَا دې دې راته نه وخت راځي د مال او د ټول مننه دې کوي ها چې کوم نوې د ورځې د یو ډېر راځي ټپ اته په ځاګه نه وخت ته نه ځنه باندې ترې نه مشه نه راو پا ها وې نه ټول وې وروا سفیان بن عوینا عن شعب بن عروا عن ابیه عن حجاج بن ابی حجاج نبیه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحديث ابن عيينة غير محفوظ داد ابن عيينة حديث غير محفوظ او غمت حديث حصل صحيح والصحيح ما روى هؤلاء هشام ابن عروة نبيه وهشام ابن عروة يكنى أبا المنذر وقد ادرك ابي شكد من جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وقال معنى قوله او دې فرمایي چې معنا دې قول صدا ما يجب عني مذمه الرضا سشير چې بوزي به زمان حق درجات يقول انما يعني زمام الرضاعه وحقها اغذ مواری و حق در ازاد یقول وای اذا اعطیت المرضع عبدا او امتا کله چې ورکو غفای ورکو ان کی مور تا مرے یا وینزا فقد قضیت بما نها نتا دا حق و ذمواری ادا کا ویروان بالتحیلی دا بالتحیل رضی اللہ تعالی عنہ روایت تے اب التحیل عامر ابن واصلہ وهو آخر من مات من الصحابة رضی اللہ عنہم فی جمیل دا بطول صحابون فطول از مکہ کی اخیرن افاق شوئے ابو التفیل عامر ابن واثلت اللیتی رضی اللہ عنہ قال فرمائی کنت جالسا زناستم لنبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرا اذ اقبلت امرأت رال زنانا فبسط النبی صلی اللہ علیہ وسلم نغرود نبی علیہ السلام اترداءه سادر قل فقعدت علیہ ندا زنان فاغی ناستا فلما ذهبت کلش غبارا خلق تاجبکو چید اللہ حدیث سمرد دیزتو کو ناست قبولتا فسادر مبارک نبی علیہ السلام قیل ویلشل هذه كانت ارض وات النبي صلى الله عليه وسلم ذهب بيدا چدي فایور کړو جناب نبی کریم صلى الله عليه واله وسلم تا ذهب می سادیا باب ما جاء في الأمة تعتق ولها زوج باب تفغيان باب تشراغ لي چير وإنزازات شيود لي خاوني خاون دي غلام دي يا أزاد دي ندي مسألة كنا إمو اختلاف دي غدر تذكر كين وبه قال حدثنا علي بن حجر قال اخبرنا جرير بن عبد الحميد عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت كان زوج بريره عبدا او خاوند بريره رضي الله عنها عبدا غلام ارسو داغی مندر تا ذکر کئی دا چه ازاد اکریش و بریر رضی اللہ تعالی عنہ نددی خاون مریو فخیرہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اختیار ورکڑو دی بریر رضی اللہ عنہ تا نبی دے سلام چه بس تال شنن اختیار دے کست دی نکاح بخاون رئی کی برقرار پاتی کی او کدا ختم فاختارت نفس حام دی زال غرکنیو اوی بزد دی خاون سر نورن پاتی کی گم ولو کان حرن دا مدرج کلام دے دو عروہ رحمه اللہ توجہ ملا ولو كان حرا با مرفوع حديث الفاظ نے یہ تا کلام مدرج ہوئے لگتا ہے حدیث مدرج کو اصول کے ذکر ہے اور ولو كان حرا کدا خاون دی اصیل و ازاد میں لم يخيرها دیتا بے اختیار نوے ورکنے او دا امام نسائی وی رحمه اللہ ایم ابو داود وی چی ولو کان حرن لم یخیر هادا کلام مدرج وی او دا قول دور و رحمه اللہ وی نباد رسولتا مذاہب ذکر کئی چې چه بعض اهل علم وی چه یو زنانا ازاد شو او خاون دی مرئیو نو دیتا شرن اختیار دی که نکاح خط خطی ختمیه او کبر قرار دریدی ولی قال حدثنا حناد قرا اخبرنا ابو معاویتا عن الاعمش ابراهیم عن الاسود عن عائشه رضی اللہ تعالی عنها قالت دی فرمائی کان ذو بریرت حرا ویخاوند بریری رضی اللہ عنها ازادو ورالتے وی عبد ادن توی ازادو ندار احناف نسلت دے کخاون ازاد یو کم رئی نوچه خضا ازاد شی وینزادی تب اختیار ملائی فحیرها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ندار اللہ حبیب اختیار ورکنیو حدیث عائشہ حدیث حسن صحیح هكذا رواه شام نبي عائشة رضي الله عنها قالت كان زوج بريرة عبدا وإذا امرئه وروي إكرم عن ابن عباس قال رأيت زوج بريرة وإما قتل خاوند بريرة رضي الله عنها وكان عبدا وإذا امرئه يقال له مغيث أغتب مغيث مغیث داغنو اغت مغیث بے وحاکذا روی علی بن عمر والعمل على هذا عند بعض اهل العلم عمل فجیر قنید بعض علماء وقال دیو اذا کانت نمتو تحت الحر کلچی من ظلام دید اصیل سری فاعتقت او دا ازاد شیدی فلا خیار لها دی رب اختیار نی و انما یکون لها الخیار دی رب اختیار نی اذا اعتقت چی ازاد شی و کانت تحت عبد او اذا لاند دم رینا او دا قول دی امام شافی و دی امام احمد و دی امام اسحاق رحمهم اللہ لے او دا غید غ حدیث دلیلو وروا غير واحد من المعال اعمش ابراهيم روایت کړه غنو د امام اعمش او د ابراهيم او د امام سوتنا او عائشه بيبي رضي الله عنها دا فرمایي چې او خاوند بری رضي الله عنها حر نزاد نو اختیار ورکړه رسول الله صلى الله عليه وسلم وروا ابو عوانا هذا الحديث عن الاعمش عن ابراهيم عن الاسود عن عائشه في قصه بريرة قال الاسود وكان زوجها حرا خاوند ازاد او من قدید پنیز بعض اهل علم تابعیننا ومن بعد ما سوچ دین پس دی او قول سفیان سوری رحمه اللہ و اهل الكوفة او امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ و داوید شاگردانو و بهی قال حدثنا حناد قرا اخبرنا عبدت عن سعید بن ایوب و قتادت عن اکرما و بهی قال حدثنا قتادت عن اکرما عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان زوج بريرة ويخاوند بريرة رضي الله تعالى عنها كان عبدا اسودا دا غلام طور رمي لمن المغيرة وبدر المغيرة غلام يوم اعتقت بريرة فكما رشي زاد كرشي وبريرة رضي الله تعالى عنها والله قسم بالله بل ابن عباس رضی اللہ عنہ لکان دی بھی تبوے گنزا اتو گورم فی طرق المدینہ فلارو دو مدینی کی و نواہی ها و پاتراف داغی کی چکل بری رضی اللہ عنہ زاد شندا اور خرد پاتی کی دا اور پسی جڑ و ان دموعہ لتسیل علی لحیتی وخکی دا مغیس رضی اللہ عنو بیدی دا فجیرا یتردوها او دا فجیر رضی اللہ عنو ایرازی کولا لتختارهو دی دا پارچ دے غرکی فلم تفعل اغی دا سونکل هادا حدیث حسن صحیح او سعید ابن ابی عروبا اغا سعید ابن محرام نے ویقنا ابا النظر باب ما جا ان الولد للفراش باب دے پو بیان دا کچھ راگ دیدی چھ بچے بد صاحب فراش وی دا مالک بی چھ خاون دے دا مولا بی چھ اغد دی خد مالک دے دی ویندالا نا دا صاحب نکاح دا پارا نسبت دا بچی کی گی دلیل دا بچی نسبت مالک لکی و بیهی قال حدثنا احمد بن منیع قال احبرنا سفیان عن الزهری عن سید بن المسیب عن ابی هریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الولد للفراش بچے د صاحب فراش د پارنے د خاون د پارے او د ویری د مالک د پارے ولاهر الحجر عاهر غانیو بدکار اتوی دغه پار خوب غټوی ایو مراد د غټینا محروم کی دل یعنی لا شیل او فل ولا پدی بچی کی د زالس نشتا عرب وی له الحجر و بفیه التراب و یغل رکان و دا فخلک خاری یعنی اغا محروم دے او چاہوی چی مراد دکانو نلکانی نسنسار دے کدا زانی محسن وی شادی شدوی او نساب دا گواہی دا زنا پی برابر شی نو پکانو بوشتے شی وفی الباب ان عمر و عثمان و عائشہ و ابو امامہ و عمر ابن خارجا و عبداللہ ابن عمر و براء ابن عازب و زید ابن ارقما رضی اللہ عنہم دی طول نقدی باب کی حدیث تھی حدیث ابی حریرہ حدیث حسن صحیح وقد رواه الزهری عن سعید بن المسیب وابی سلمہ نبی حریرہ والعمل ولا هذا عند اهل العلم باب ما جاء في الرجل يرى المرأة تجبه باب دے پو بیان دا کی چراغوی دی پو بارلی او سڑی کی چوکوری او مرأة پردی زنانا او دے پو تعجب کی واچے ندر دے شریعت سو حکم نے و بھی قال حدثنا محمد بن بشار قال اخبرنا عبدالعلا بن عبدالعلا قال اخبرنا هشام بن ابی عبداللہ وَهُوَ الدُّسْتُوَائِيُّ وَهُوَ الدُّسْتُوَائِيُّ عَنَ بِالزُّبَيْرَمْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنَ النَّبِيَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ رَائِمْ رَاتًا قَتْرِيَ وَزَنَانَا فَدَخَلَ عَلَى زَيْنَبَ رَادَ النَّشِوْقُ زَيْنَبْ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَ عَنْهَا غَالِيمٍ فقد حاجت اخلا جتی پورا کرو ہم اس طریق کرو و خرجا ہوتے ہو وقالا و اللہ حبیب بیلی ان المرت بیشک زنان ایغا اقبلت کلت دارا متوجیشی نا اقبلت فی صورت شیطان دارا متوجی کی پشکل شیطان کی وسوسی اچائی شر ترا بلل کئی فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ كَرِشُ بُرِيَوْ قَتَاسُنَ اِمْرَاتًا يَوَزَنَا نَا نَا سَقِ نَزَرُ لَگِدُ فَأَعْجَبَتُ دِهِ پَتَاسُ بُرِيَوْا كُلُ فَلِيَاتِ اَحْلَهُ یہ دی راشی خلی بی بی تا فینما ها مثل اللذی ما جدی سر دے پمیس اللہ عشی علی سر دے وفی الباب ابن مسعود رضی اللہ عنہ حدیث جابر حدیث حسن صحیح غریب او شام ابن ابی عبداللہ هو صاحب الدستوائی وهو هشام بن سنبر دت دستوائی وکو ویدبا تجارت کو نجامی بے خرسولے یو قسم جام برات لادی ولیکن چغیت دستوائی نوزار دے جامی خرسول تیتا دستوائی وی باب ما جا فی حق الزوج علی المرآ باب دت بیان داغتی چراغ دی دی پا حق دخاون کی پا خضا وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال اخبرنا النضر بن شمير قال اخبرنا محمد بن عمرو عن ابي سلمة عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال الذي فرمى لو كنت قوما امرت انك حكم كونك اوتنت کما ایتن تا حکم کولے ایس جد لی احدن چی سجد دیو کی بلکن تا لامر تل مرآ تنما با حکم کروی دی خدتان تس جد لی زوجی ها چی دا سجدو کی دخاون دفارا خجون کی ما سوال اللہ نزل چال سجد روانیا وفی الباب معاذ ابن جبل و سراق ابن مالک ابن جعش من وعائشہ ابن عباس و عبداللہ ابن بیوفا و طلق ابن علین و ام سلمہ و آنس و ابن عمر رضی اللہ عنہم ددی طول نقدی باب کی روایات راغنی آتدی کی تخاون غلوی حق ذکر رپا خضا حدیث ذابی حریرہ رضی اللہ عنہ حدیث حسن غریب من هذا الوجه ذي وجنا من حديث محمد بن عمرو النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه وبه قال حدثنا حناد قال اخبرنا منادم بن عمرو قال حدثني عبد الله بن بدر بن قيس بن طلق عن ابي طلق بن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا رجل دعا زوجته کلجی او سڑ رو بلی خفل بیوی لحاجتی ہی دخل حاجت دپارا فلتاتی ہی نداد ورطراشی و انکانت رتنور اگر تداف تنوروی روحی پا خیفا شغل کلا ویشک دارے چی دارو تای دخاو دی ذکر دی چی پدی وقت دارا ودوال اللہ مکدا جوڑی اسو دی دے دخف المال پا حلاکی دو رازی دے نمال حلاکی دل آسان دی خود خاون نا فرمانی گرانا دا هذا حدیث حسل غریب وبه قال حدثنا واصل بن عبد الاعلى الكوفي قال اخبرنا محمد بن فضيل عن عبد الله بن عبد الرحمن بن ابي نصر عن مساور الحميري عن امه عن ام سلمه رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ایما امرات کما یو زنان بات چشپے تیرکا و زوجها عنها راض او خاوند دین خوشحال او دخلت الجنہ نداب جنت تور دنکی هادا حدیث حسن غریب باب ما جا فی حق المرأت علی زوجها باب دکو میان داوکی چراغ لیوی حق د خزي فقاول سره وبه قال حدثنا ابو قريب محمد بن العلاء قال اخبرنا عبد بن سليمان عن محمد بن عن محمد بن عمرو قال اخبرنا ابو سلمان ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اكمل المؤمنين ايمانا دیر کامل د مؤمنانو د ایمان کې احسنهم خلقا دیر خیست د دین په اخلاقو کې وخيارکم خيارکم لنسائه ورپتاسو کې د خپلو بیبیانو د پارا چې د چا اخلاق د بیبیانو سره بهتر وي ندا غرری وفی البابن عائشہ و ابن عباس رضی اللہ عنہما حدیث ابی حریرہ حدیث حسن صحیح و بھی قال حدثنا الحسن بن علی الخلال قال اخبرنا الحسین بن علی الجحفی عن زائدتا عن شبیب بن عرقدتا عن سلیمان بن عمرو بن الاحوص قال حدثني ابي انه شهد حجۃ الوداع جده حاضر شهو حجۃ الوداع تھا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم سرا فحمد الله علی حمد و واسنا علیه او الله تعالی حدیث سنا ویلو و ذکر و وعظ و نصیحتک و وعظ کرو فذكر في الحديث قصه لو ذکر کړي او په دې حدیث کې او قصه فقال الله حدیث فرمایلی الا واستوصوا بالنساء خيرا خبردار د زنانو باره کې خیر وصیت قبول کړئ فانما هن عوار عندكم ضيق ديالي بتاسو سرا ليس تملكون منهن شيئا ذلك نی تاسو مالکان د دویر د سشی بغیر د دینا الا آیاتینا بفاحشت مبینت مگر دا چراتر کنی پیوکار د بیه اختار سرا چدا خاوننا فرمانی دا بد اخلاقی دا فین خاوننا کدا سکارن کو فاجروهن فی المغواجی جدا شید دوینا پا بستروں کے وضربوهن ضربا وهيدي فوهلو غير مبرح وهيدي فوهلو باني غير مبرح جغسخ وهلني او زخم نجوري فإن أطعنكم كريتا بدل المكستاس فلا تبغوا عليهن سبيلا نملک وی پدوی او بللا علا ان لکم خبردار بشکتا سزفارا علا نسائکم حقا ساق پدی بیانو حق دے ولنسائکم علیکم حق او دزی زنانو پتاسو حق دے ام خاما حق کمر کی حق ساق دے علا نسائکم تاسو بیانو فلا یوتئنا فرشکم ندی بن فی مال کئی اغبستر استاسو من فاشا تترہون چتا فی بدگنئی ساسو کور تواسو نفری دی چتی بدگنئی ولا اذن فی بیوتکم لمن تترہون او اجازت من کئی دی فکورن استاسو تیاشا تچتا فی بدگنئی جردہ دن کرن رازی نگر چخاون دے بدگنی ناغبا نفری دی او چو اللہ و رسولو چی گوری دابا نفری دی پردے دے دنم فردک علا و حق ہن علیکم خبردار و حق دی پتا سدارن تخسنو الیہن دا تی احسان او خیگلو کوئی بی سرطی کس و تیہن پجامو دی کے و تعامیہن و فتعام دی کے هذا حدیث حسن صحیح وما نا قوله عوام عندكم یعنی اسارا اس اسرا فی ایدیکم دا کې بیانې دي تاسو په لا سنو کې باب ماجا کی کراہیت دھیان النساء فی ادبارهن ناب عبد الرحمن دا کی شراغلی چی ناروا و مکروح دی راتل بی بیان تا پشاگان دجوی کی وجہی قرآن دسن آمد ابن مہنی وهم نادن قال احضرنا ابو معاوی آنا سم الاحول علیس ابن حطان عن مسلم ابن سلام عن علی ابن تلق قال اتا عربی راہل زمیدار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ ندیری دادا رسول الرجل منا یکون فی الفلات یا سلیزم نبی فی الفلات ایپ بیابان و سہراکی فتکون منہو منہر منہر رویحا نشید زن نرائغن تی ہوا تی خارجشی دا دریح تصغیر دے زراغن تی ہوا تی خارجشی او دست پی ماتی گی کنا وَيَكُونُ فِي الْمَاءِ قِلَّةٌ أَوْ قَوْبُكِ لَغْوَالِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَتَوِدَا فَسَاحَدُكُمْ کَلَچِ هَوَا خَارِجِ دِيَوْدَ تَعْسُنَا فَرِيَ تَوَزَّعَنَا دَسْدِكَي اگر کم معمولی غنتن دا وَلَا تَعْتُمْ نِسَافِيَا جَازِهِنَّا رَاتٍ مَكُوِ زَنَانَوْ تَعْتِيَدْ بَارِهِنَّا اللہ حیا نکی دا حق و بیانی دوکی وفی الباب ان عمر و خزیم ابن ثابت و ابن عباس و ابی حریرہ رضی اللہ عنہم حدیث علی ابن طلق حدیث حسن و سمیت محمد یقول و اماردی امام بخاری رحم اللہ نچوی للعارف علی ابن طلق زنت دی جنن داری ابن طلق رضی اللہ عنہ دفار ابن نبی علیہ السلام نغیر دی حدیث واحد ولا عارف آدن حدیث او زنت دی جنن دا حدیث مگر دا حدیث دا طلق ابن علی السحیمین وکانہو رعا تبوی جنی شدکتو انہا دا رضی من آخر چرائے سڑے بلی لاصحاب دنبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمنا وروا وكيع هذا الحديث وبه قرات سناقته وغير واحد قال وقرنا وكيع عن عبد الملك بن مسلم وهو ابن سلام عن أبي نبي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فسا أحدكم قالت روا خارج سيدي ودتاشر ودسكي ولا تعطوا النساء في أعجادهن رات مكوي زنان وتزدير شعبان وطرفنا وعلي هذا هو علي بن طلق رضي الله عنه وبه قالت سناب سعيد الأشج قال أخبرنا أبو خالد الأحمر عن الزهاك بن عثمان عن مخرمة بن سليمان عن قريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا ينظر الله إلى رجل نگوری اللہ سڑیتا پا نظر درحمتا تا رجلن چراتلیو کلیو سڑیتا او امراتا یا زنانتا سددگو هذا حدیث حسن غریب باب ما جا سی کراہیت خروج النساء فی الزینا باب دفع بیان داو کی چراغ دی فوتو چی مقروح دی وطن دا زنانو پا زینت کی اے زیب زینت جوڑ کر او آغا سڑو تا سرگندے او دا باروزی بازار توزی یا سوتا لوزی درگا لوزی تاویزنو او دارنگ غلط دمونو او منترونو پسی گرنی ناغ سارونے نور گنارا او دا تیل پاس نور گنارا وزیہی قارات سنالی ابن خشر من قلاہ برنا ایس ابن یونسا عن موسى بن عبيدة عن أيوب بن خالد عن ميمونة ابنة سعد وكانت خادما للنبي صلى الله عليه وسلم اغا خادم و در رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قال رسول الله صلی الله علیه و سلم و رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایلی دی مثل الرافلۃ فی الزینا و رافلۃ چاته چې دا په خپل جامو کې غرور او تکبر کوي یو قسم جامی جوړی کړی ځان په سیراوی پرېستی راځي او بس فیشن د کفارو د دې دینو په سیزي هغه ځان په سیراتاږي د لوپټي او د کمیس پرېستی اور په سیرات کې شي رافلہ چاہتاو اللتی ترفلو فی صوبہ آئیت تبخفر غرور و تکبر صرف جامو کی روان وفی الزینتی فجامو دو زینت کی فی غیر اہلی بغیر دخل اہلنا یعنی آغا پلار رور خاون چدا غنظر و تدر سپاہی کنگا دا غنان چدا تو زینت کی روتی او پردو شروع کی دا کامتا لی ظلمتی او من قیاما ومثل دتیغی بی پرز قیامت لا نور لها چدا دی خزید پارس نور بنی حکم زنانا چې دا زه غزینت کی او دا خاون بغیر ځان بل چا ته سرګندې مداري دا سزا ذکر کا هغه حدیث الله نارفو الا من حدیث موسی بن عبیده تا و موسی بن عبیده ضعف فی الحدیث یہ کمزور غیر دلشه دې په حدیث کې من قبل حفظه د جهت د حافظې د نه و هو صدوق دې شیری حافظې درست نه و وقد روانو شوبا و سوریو وقد رواه بعض من موسی بن عبیدہ ولم يرفعه حدیث مرفوع کرنے باب جمع جا فی الغیرت باب دے پوے آنگا کی چراغ دے دے پوارد غیرت کی وبه قال حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا سفيان بن حبيب عن الحجاج الصواف عن يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله يغار ويبيشك الله غيرت خاوند والمؤمن يغار مؤمن تم غیرت ورزی مؤمن تم غیرت ورزی وغیرت اللہ غیرت اللہ فریاتی المؤمن دادرات کی مؤمن آغس تحرم علیہ چی اللہ حرام کردی پدو اللہ او داونکے او دے اغیط راہین دا اللہ غیرت او فباق کے حدیث رائشی بی بی او دو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہم آلا حدیث دابی حریرہ رضی اللہ عنہ حدیث حسن غریب وقد رویانیہ ابن من کثیر عن ابی سلم عن اروع عن آسماء ابنت ابی بکر عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث وكلا الحديثين صحيح حجاج الصواب دا حجاج ابن ابي عثمان نے او عثمان مند دا میسرت او میسرتو وحجاج یکنا ابسل وثقه يحيى بن سعيد القطان توثيق او مضبوطوار کړه د يحيى بن سعيد القطان وبه قال حدثنا ابو عيسى قال اخبرنا ابو بكر العطار عن علي بن عبد الله المدني قال سألت يحيى بن سعيد القطان عن حجاج الصواف فقال هو فطن كيس فطن داء اخيار كيس نتل من باب ما جاء في کراهیت ان تسافر المرأة وحدها باب دې په بیان دا کې چراغلي چې مکروه دي چې سفر دې کې خزای واده وبه قال حدثنا احمد بن مني قال حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لا ہن امرات الحلال لیے خذتا تؤمن بالله ایمان خاصی پر اللہ والے بالآخر او پر رسنے انت سافر سفرن دا چی سفر کی سفر یکون ثلاثت ایام چوی دی دا درے رزی فسوا اذن یا دزری ورز دپاسا الا وماها ابوها مگر دا چې دې سره د پلار یو خو یا ورو ورو ځو او ابن هایا زوی او ذو محرم منها یا د محرم کی دې شو کی دې دینا چې عبد لبات پورې دې سره دې کا حرام دار واره دې پرې تر دې ما ما دې وفل باب نبی حریرہ ابن عباس ابن عمر رضی اللہ عنہما هذا حدیث حسن صحیح نداد دروات دروغنا پورتا مدل لینا کیا گورا نام سلام سلماء ذکر کری ویزن وقف المحارب وی خدا حالات نفت لگی چی سڑے بدعمل لے نخپل سردے خپل معمارے دا خپل محارب مکرے وچیا ابا دا مل دے دن دن احتیاط کئی وریان النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہو قالا لا تسافر امرات ابن سفر دن کئی خضا مسیرت یوم و لیلہ مسافت دے یوی رضی و لشکی اللہ ماضی محرم مگر محرم سرا او من قدیر فنید دا علیلنو یکرہون دائی مکروہ و بدو نارواغن خزتا انتو سافر چی سفر دیوکی اللہ ما دی محرم مگر دو محرم سرا او اختلاف دا علیلنو پو بارد یوزنان کی دا تانت موسیرتن مالداروی ولم یکل لها محرم مددی محرم نی حل تحجو دا بحج کئی تنزان دا ایدی دیکی علماء لکھلی دی چه زنانا جی سفر یوازی نکلی ادا کفانو علماء لکھلی وید شکلی نیسا اوست پر زنانا جی قدم ہم یوازی سفر نکلی بلکی کلی دیل یو کلی دیل اخفل محارمو کلی ورس رسوکلی تردی که پکلی که داکر لذی نو دا پکلی که یواز اتلن خود دی جیل دی خود دی دا داکر سر یواز خلوت حرام دی زکتا تو لبراشی جکم جے که پردے سر یو خزکینی نو درین ورسرد اللہ پیغمبر علیہ السلام و شیطان دی یوزنان که داکر لذی پکار داری جدی سر رور خاون پلان زیوی لکه سفر د دین غو احتیاط ته کوي دا فسورلې کیږي پر دې سړی وي او دونن معاشره د فتنو نه ډکرا مها مها تا ځان تر دې شوبوزي فقال بعض اهل العلم ان بعض العلماء ویلا يجب عليه الحج پیسی ور فرشتا خو محرم نشتن پدی حج واجب و فرض نه لأن المحرم من السبيل دا محرم دلار نين قوله عز وجل دا وجد قول دا الله عز وجل من استطوع إليه سبيلا دا چاچ وصو طاقت ودیت دلار ودا محرم دا سبيل نين فقالوا ظالمانو إذا لم يكن لها محرم خزد فار محرم ني فلم تستطيع إليه سبيلا ندا وصو طاقت ندردی تدلار او دا قول دا سبحان سوری او دا اهل کوفه اولی رحمهم اللہ نگورا محرم شرط دے پہج کی امام ابو حنیف رحم اللہ وی او نور ام اکرام و امام شاکر رحم اللہ وی اباد علماء دی پر اطلاع دی لکا شوافی و اجلار دا امنوی نور زنانا ور سروی ویر ذاتلی شکو دا غمق کی قول غرد وقال اباد اہل العلم اباد علماء وی اذا كان الطريق آمنا کل شلار دا مدوی فإنها تخرج مع الناس دا زنانا بوزی دا خلق سر پہج کی او دا قول دا مالک ابن آنس او دا امام شافعی رحمهم اللہ نے وبه قال حدثنا ناصر بن علي الخلال قال اخبرنا بشر بن عمر قال اخبرنا مالك بن انس عن سيد بن ابي سعيد عن ابيه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة مسيرة يوم وليلة سفر بنكي وقد مسافت يوي رضي ودشفي إلا ومعها ذو محرم مگر دي سلم محارم كشوكي هذا حديث حسن صحيح باب ما جاء في كراهية الدخول على المغيبات باب دفعان دا کی چراغنی چناروادی وردننکی دل فاغذنان او چخان دا نغائبی مغیبات جمد مغیبتن دا دا غذنانت وی چخان دا غائب دے وبهی قال حدثنا قتیبتو قال اخبرنا اللیسو عن يزيد بن ابي حبيب بن نبي الخير عن عقبه بن عامر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اياكم الدخول على النساء خبردار زانو ساتي دوزن کي دون فزنانو فقال رجل من الانصار يو شري ور توي دا انصار ما يا ان رسول الله فرت تلخم هوا خبر را ترا كدلي ور باركي لی ور ضرور خذ توردن کی دیشی کنا قال الحم والموت وی لی ور خو مرد دے اے دد فساد دا لکا دمبر پشان دے اور اما رکی جی حم واصل کتاب ترس توئی دخاون دا طرف نگخذ دی خلوان توئی دخاون مرور دخاون تر دخاون ماما دخاون دترجوه دخاون دخوروه دارنگ دخاون دروروه دیتولو تحموه او دجوار جنانو سرداروه الحمو الموت ددین تزنان فردن تیدادی دفار مرد دے نگورا دخل ضرور سرا ضرور دخل دخاون ضرور سرا بدا خلوت نکی دا دا مرد سرا مشابه ذکر دا دن عام خلق پردہ نکی دا پکور کی ناسی خلق عیب نگنی ادرور خلق علی او کل گرزی کل بل کل گرزی ندا دا اللہ حبیب دا حکم کو اپا دیباب کی حدیث دے دا عمر و دا جابر و دا عمر ابن العاص رضی اللہ عنہم عنہ حدیث عقب ابن عامر حدیث حسد صحیح و انما مانا کراہیت الدخول على النساء مانا دا مکروہ والد دنکی دو پزنانو علا نحر ماروی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ومثل دا روایت شوید نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یخلو ان رجول بی امراتن یو آغی والد نکی پردی سرے دی پردی زنانا سرا اللہ تھانا تھالی سوہو ما شیطانو مگر درین پک شیطانوی چی خضا پردی سرے پیوزے کے راجم شل مدرین شیطان نے امانا دی قولی الحمو یقال الحمو خزوت دار خاون رور توئی کانہو کرہ لہو ان یخلو بہا تا اللہ حبیب دا خبر بدو گنلا چی دا لی ورد دی سر خلوتو کی بابن وبه قال حدثنا نصر بن علي قال اخبرنا يوسف بن يونس عن مجالد بن الشعبي عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلج على المغيبات مرد النكي فاغنا نوش خاوندان غائبني فإن الشيطان يجري شيطان جاري كي جرواني من أحدكم يوز تاثن مجرى الدم پشان د جاری کی دو دوینی کم دے کی جیوینا پر اگنو کی زی نو پشان داری دین جاری کی قلنا ومن کا مومی حبیب تا سنا قال ومن نی زمان ولیکن اللہ آعانی علیہ اللہ زمان سر مدد کرے دے شیطان مقابلہ کی فاسلما یا مانا سیغد ماجی وانو آغتا بیشوینے یا فاسلما ذت محفوظ اللہ ساتلیم هارا حدیث غریب من هذا الوجه وقد تکلم بعضهم في مجالد ابن سعید من قبل حفظه وسمعت علی ابن حشر من يقول قال سفیان ابن عینہ في تفسیر قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولكن اللہ عانی علیہ فاسلامو یعنی فاسلمو انا منہو ذو صحیح سالمیم اللہ روغ رمح ساتنین دلی شیطاننا قال سفیان فالشیطانو لا یسلمو وی شیطان لا یسلمو دے اسلام نبر دفع اسلم قضی خلی فا اسلم متکلن سی خلا لا تلیجو علی المغیبات والمغیبتو چاہتو المرت اللتی یکون زوجها غائبا دا خذتو ایچ خاونی چلتا غائب دے والمغیبات جماعت المغیبات مغیبات جمد مغیبت اندا باب وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال اخبرنا عمرو بن عاصم قال اخبرنا همام بن القتادة عن مورق عن امير الاحوصن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المراه عوره زنان عورت دي طول بدن دي عورت دي فاذا خرجت كل شوزدا زنانا اید قروت استشرفها الشیطان وی خیست کی دیلر شیطان فنظر در جالو کی استشرافی سر کی دیتا ہی پرگا لکا لڑی گئے شیر اتاور تک دی روز الاس کی خوصی کے استشراف دیتا ہوئی یو شیر کی خطا وجود سر دوری سرے ورتک روز الاس کی کرش را زنانو لیست اشرفہ شیطان خیست کی دیلر شیطان پنظر در جالو کی نبسری جی لگوری او داخذ سرو لگوری او قدی طریقے معاشرات سڑے او خز تباہ و برباد کی آغا حدیث حسن صحیح غریب باب حدثنا الحسن بن عرفا قال اخبرنا اسماعيل بن عياش عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن كثير بن مره عن حزرمي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزي امرات زوجها ضرر نرسوی و خضخا انتت دنیا کی تیوجد وجوه الا قالت زوجته مگر والغ بیبید دی مسلمان من الحور العین دا غفور العین لا تزیه و ای ضرر و تمرس و لا حور جمد حورانا دا انتہا سپن والی دسترگ توئی او تور والی توئی اس کرد سپنوالے کی تک سپنوی او توروالے تک توروی دا حسن نے ند حورا دا مانا دا العین جمد عین آلا دا غتو سرگو تھوئی ویلا توزیه زرر مورکوا فاتلک اللہ اللہ دتا تباو برباد کی فینما ہوا عندہ کی دخیل دے خود تاثر بالملے او اصل کی حقیقت کی صدد اہل نے اہل منگئیو یوشک وانقریب دا ایو فارق کی شتان بدے جداشی رینا منتوراش ادا حدیث غریب لا نارس اللہ من هذا الوجه ورواد اسماعیل ابن عیاش ان الشامین اصلحو شامین نے شدی روایت کی ردار رسلہ و درست ہے ولہو عن اہل الحجاز و اہل العراق